siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 grudnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Związkowcy z Węglokoksu zadowoleni z porozumienia przerwali prowadzoną od wtorku głodówkę. Śliska droga i zderzenie kilku aut koło Oświęcimia. Wszyscy zaczęli jeździć po pojezdni. Katastrofa jakaś. W serwisie też nowa Komisja Europejska po tygodniu pracy. Kompromitację zaliczył szef unijnej dyplomacji. Jest porozumienie w Węglokoksie, gdzie protest głodowy prowadziło 8 pracowników Huty Pokój. Domagali się realizowania porozumienia między zakładami i zdecydowanych działań w sprawie ratowania huty. Ugodę podpisano dziś w nocy. Pracownicy protestowali od wtorku. Związkowcy domagali się realizowania porozumienia między Hutą i Węglokoksem, które podpisano we wrześniu z udziałem wiceministra Adama Gawędy, a na mocy którego zakład miał zostać w dużej mierze oddłużony. Pracownicy obawiali się jednak, że huta może upaść, ponieważ obietnice nie są realizowane. Teraz jesteśmy zadowoleni z zawartego w nocy porozumienia, mówi Joachim Kuchta z Solidarności. Węglokoks się zobowiązał, że przejmie tą nową spółkę, która powstała w Hucie oraz spółkę Huta Pokój. Konstrukcję. Jak na dzień dzisiejszy nas to satysfakcjonuje. Dzisiejsze porozumienie podpisał zarząd Węglokoksu, Huty Pokój i przedstawiciele związków zawodowych Solidarności i Sierpnia 80. A informację w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Karambol w Chełmku koło Oświęcimia. Na drodze wojewódzkiej 780 kilka aut na śliskiej drodze wypadło z jezdni. Samochód ciężarowy uderzył w słup energetyczny. Autobus, którym jechało kilkadziesiąt osób, uderzył najpierw w budynek, a następnie w przystanek. Na szczęście nie ma ofiar. Pasażerowie opowiadali, że kierowcy próbowali na oblodzonej jezdni zatrzymać się przed przejściem dla pieszych. Pani przechodziła na pasach, poślizgnęła się na tych pasach, osobówka zaczęła hamować, za nią był tir, my i po prostu wszyscy zaczęli jeździć po pojezdni. Katastrofa jakaś. Widziałam tylko moment wjazdu naszego w Żabkę, tak szczerze mówiąc, to pan kierowca nam życie uratował. Prawdopodobnie samochody, które były przed nami, nie wyhamowały, a nasz kierowca się ratował. No. Szacunek dla kierowcy, bo nas po prostu uratował, bo nie wiem, co by się tutaj po prostu z nami stało. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Droga 780 z Chełmka w kierunku Śląska jest zablokowana. W Małopolsce obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Nowa Komisja Europejska ma za sobą tydzień urzędowania i kompromitację szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella. Podczas spotkania z europosłami z Komisji Spraw Zagranicznych przyznał, że nie wie, co to jest ustawa Magnickiego. Nie wiedział też, kim był Siergiej Magnicki. A był to adwokat, który odkrył przypadki korupcji w rosyjskiej administracji. Aresztowany pod zarzutem oszustw podatkowych i torturowany, zmarł w więzieniu 10 lat temu, nie doczekawszy procesu. O szczegółach Beata Płomecka. Brak wiedzy szefa unijnej dyplomacji na ten temat może zaskakiwać i niepokoić, ponieważ w Unii Europejskiej od kilku lat trwają dyskusje o ewentualnych sankcjach za łamanie praw człowieka. A inspiracją jest właśnie tak zwana ustawa Magnickiego wprowadzona w USA oraz w kilku unijnych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i państwach bałtyckich. Nie ma regulacji na poziomie europejskim ze względu na oczywiste nawiązanie do Rosji i opory wśród niektórych państw. Właśnie o to był pytany nowy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, ale nie potrafił odpowiedzieć. Nie bardzo wiem, co to jest ustawa Magnickiego. Magnicki to ktoś, kto został zamordowany. W ubiegłym roku europosłowie z najważniejszych grup, w tym Polacy, zaapelowali do unijnych rządów o wprowadzenie ustawy Magnickiego. To prawo dotknęłoby podstaw reżimu Putina, mówił mi wtedy William Browder, przyjaciel Siergieja Magnickiego, szef Hermitage Capital, który zabiegał o wprowadzenie na całym świecie sankcji za łamanie praw człowieka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze tylko dziś i jutro w głównym gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie można oglądać Damę z gronostajem. Za kilka dni dzieło Leonarda powróci do swojej stałej krakowskiej siedziby, czyli Muzeum Książąt Czartoryskich przy ulicy Świętego Jana. Uroczyste otwarcie 19 grudnia, przypomina Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego. Rzeczywiście Dama będzie ostatnim obiektem, który zostanie dowieziony do Pałacu Książąt Czartoryskich. W gmachu głównym obraz Leonarda będziemy oglądali do 8 grudnia, ale proszę mnie nie pytać i nie powiem, kiedy będzie organizowany transport tego dzieła. Główny gmach Muzeum Narodowego jest otwarty dziś do 18, a jutro od 10 do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. When the bee stings, and when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad. Jedna z moich ulubionych przedświątecznych piosenek dzisiaj w wykonaniu Petera Sincottiego. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy Markomania do godziny 13. I są już prośby o to, żeby pojawiały się piosenki z dzwoneczkami. U nas dzisiaj delikatnie, bo jeszcze przecież mamy spotkanie za tydzień i za dwa tygodnie. Poza tym do południa jeszcze trzy razy, jeśli mnie pamięć nie myli, i dwie tonacje. Będzie co grać. No ale już dzisiaj pojawią się takie elementy, jakie lubimy przed świętami. Jeden element, którego nie lubimy przed świętami, pojawił się wczoraj. Warszawa stała sparaliżowana w godzinach popołudniowych. Myślę, że to już zaczął się sezon przedświąteczny. Chociaż przyznaję, że dzisiaj na bazarku jakoś sprawnie mi poszło. Ale nie ustawiałem się w tych miejscach, w których stały kolejki, to może dlatego. To może mniej ważne, najważniejsze co dzisiaj w naszej audycji. W drugiej godzinie spodziewamy się gościa, a w pierwszej godzinie chyba troszkę przedłużone Radio Kalifornia, bo tych piosenek jednak sporo. Sałatka włosko-francuska, to od razu powiem, że to będą dwie absolutne nowości, jedna z Francji, jedna z Włoch. Delikatesy też może troszkę się pojawią, troszkę smooth jazz, bo jest nowa płyta Petera White'a. Niestety Basia na tej płycie się nie pojawiła. No ale mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Przypomnę adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak to powiedział kolega Demiurg anteny wczoraj, Piotr Stelmach poprowadził listę. Muszę do niego zadzwonić i powiedzieć mu tylko, że niepotrzebnie może śpiewał wszystkie piosenki w poczekalni, ale może to ja takie miałem wrażenie tylko. Świetnie sobie poradził, jak zwykle, a listy znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie także głosowanie na top wszechczasów. Mówiłem, że tak jeszcze daleko, daleko, daleko, a teraz jeszcze tylko dwa tygodnie, a właściwie trzy tygodnie. Nie za dużo. Bardzo proszę się sprawdzać. Erik?

napisał Tom Waits, który ma dzisiaj zmianę kodu na 7 z przodu, a zaśpiewał Rod Stewart Downtown Train. Tym razem wersja z The Royal Philharmonic Orchestra i to płyta You're in My Heart. To jest świetny prezent pod choinkę, podpowiadam Państwu. I jeszcze taka piosenka Toma Waitsa. All 55 napisał Tom Waits, a zaśpiewali The Eagles. A w tonacji trójki sięgnąłem już po New Kid in Town i wyczytałem gdzieś, że na koniec tej piosenki, która teraz w wykonaniu Donna Headleya, pojawia się właśnie cytat z tamtej piosenki. Down, get around, shooting the line. Summer Johnny can get down and Johnny can throw up, but Johnny can't read. Summer is over and he's gone to seed. You know that Johnny can't read. Never learn nothing that he ever needs. Na sam koniec, there's a new kid in town, Don Henley z płyty I Can't Stand Still, Johnny Can't Read. To jest jedna z niewielu piosenek w wykonaniu kolegi Dona, która pojawiła się na naszej liście. To przy okazji polecam i głosowanie na listę, i głosowanie na top polskieradio.pl ukośnik trójka. Pach! Floating gently by the window, soon this dirty city will be covered with a new snow. Let's put on our winter boots, go outside and play. Christmas can't be very far away. Weather girl says bundle up, it's gonna be a cold one. I'll put on my wear your dad's old Stetson. Pretty lights everywhere, shining night and day. Christmas can't be very far away. Let's take a walk downtown and go dream shopping in the mall. The kids can do the Santa thing, photographs and all. We'll get the biggest tree and cheer it to the top and spend a whole lot more than what we got. But so what? Come next spring, I know we will be ready for the sunshine. Right now throwing snowballs at each other's such a fun time. Kids will think we're crazy for a while and that's okay. Christmas can't be very far away. Christmas can't be very far away.